नमो नमः। विवेक शर्मा अहम्, रिकांगपियो नगरस्थः, ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालये संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरतोऽस्मि। कला स्नातक परीक्षा के षष्ठ षाणमासिक के पाठ्यक्रम में निर्धारित अतिरिक्त पत्र के लिए द्वंद्व समास में ध्यान दें है कि इसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व तथा एक शेष द्वंद्व। समास है क्या? सबसे पहले तो समास है समसरम समास कि जब जोड़ दिया जाए एक शब्द और जोड़ करके एक शब्द बना दिया जाए, अर्थात कई सारे शब्द एक से अधिक शब्दों को जब जोड़ दिया जाए, जोड़ करके उन्हें एक शब्द बना दिया जाए तो वो समास है। अब समास कई तरह के होते हैं, अव्यय का समास या फिर जैसे जो विभक्ति है उसके साथ होने वाले समास, या फिर प्रथमा प्रथमा विभक्तियों के समास, या द्वितीय तृतीय चतुर्थी इत्यादि रूप से जो एक में द्वितीय तृतीय चतुर्थी होगी और दूसरा शब्द जो है प्रथमा विभक्ति में होगा, या फिर दोनों ही प्रथमा प्रथमा में है, इस तरह से समास। या फिर उनमें भी क्या है, कहीं पर प्रथम पूर्व पद की प्रधानता है, कहीं पर द्वितीय पद की प्रधानता है, कहीं पर तो प्रधानता मतलब वो पद मुख्य होता है असल में क्रिया। और अब द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, अर्थात उभय पदों का जो अर्थ है वो प्रधान होता है द्वंद्व समास में, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जहां पर च शब्द के माध्यम से शब्द जुड़े हुए हों उनको एक शब्द में मिला दिया जाए, समास कर दिया जाए, तो वहां पर होगा द्वंद्व समास। जैसे किसी ने कहा माता और पिता, तो समास किया तो बन गया माता पिता, पिता और पुत्र पिता पुत्र, जनक भरत और लक्ष्मण जनक भरत लक्ष्मण, जनक भरत लक्ष्मण, या फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, या फिर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। अब इस प्रकार से जो शब्द हैं तो उनमें पूर्व पद किसको रखा जाए, राम को पूर्व रखें कि, अच्छा राम को पूर्व रखा तो उसके बाद भरत को रखें कि लक्ष्मण को, लक्ष्मण को रखा अगर बाद में तो उसके बाद शत्रुघ्न को रखें, या फिर शत्रुघ्न को पहले रख दें लक्ष्मण से पहले, तो ये क्रम भी आवश्यक है, तो उसके कुछ एक नियम हैं ये यहाँ पे समझने होंगे। और इसके साथ साथ कि किस शब्द को पहले रखना है बाद में, एक तो ये समझना होगा, और दूसरे कि ये जो तीन तरह के समास हैं इनमें क्या फ़र्क है, कैसे हैं। तो एक तो द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ पर और के लिए च शब्द प्रयुक्त होता है, तो च के माध्यम से जहाँ जोड़ दिया जाए, ठीक है जी, ऐसी स्थिति हो वहाँ पर क्या होता है, च को हटा दिया जाता है और वहाँ पर समास कर दिया जाता है, तो वो इतरेतर द्वंद्व समास या समाहार द्वंद्व या एक शेष द्वंद्व, तीन तरह का होता है। जहाँ पर इतर इतर अलग अलग दो शब्द हैं उनको जोड़ दिया जाए, जैसे राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न तीन शब्द हैं, इनको राम च लक्ष्मण च राम च लक्ष्मण च शत्रुघ्न च तीन हो गए, इनको जोड़ दिया रामश्च लक्ष्मणश्च शत्रु राम लक्ष्मण शत्रुघ्न तीन। क्यों? इसमें क्या होता है कि जितने शब्द हैं उस हिसाब से वचन बनेगा। अगर दो शब्दों को जोड़े हैं राम राम लक्ष्मण च राम लक्ष्मण, तो वहां पर द्विवचन बन जाएगा क्योंकि दो हैं। जहां पर दो से अधिक है राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, फिर वहां पे बहुवचन बनेगा। जहां पर शब्द हो जो माता या पिता, संस्कृत में बोलते हैं मातृ पितृ। अब मातृ पितृ में क्या है कि अंतिम जो शब्द, अंतिम जो वर्ण है पितृ में वो है रि, और मातृ में भी अंतिम रि ही है। तो ऋकारांत शब्द जैसे पितृ शब्द है, उससे पूर्व में मातृ है, तो पूर्व जो ऋकारांत है उसको क्या हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा और वो बन जाएगा माता पितृ। इस प्रकार से माता पितरौ, पितरौ ये जो है द्विवचन में बन गया, तो माता पितरौ ये समास हो गया। माता च पिता च माता पितरौ, होता च पोता च होता पोतारौ, होता च पोता च उद्गाता च होत्री पोतोद्गारः। इस प्रकार से वाक्य बन जाते हैं। और क्या है कि द्वंद्व समास में अंतिम पद के अनुसार ही समास का लिंग होगा, जैसे कि कुक्कुट और मयूरी। अब ये जो है कुक्कुट जो है पुल्लिंग में है और मयूरी स्त्रीलिंग में है, तो इस हिसाब से तो जो लिंग बनेगा वो स्त्रीलिंग बनेगा, क्योंकि बाद में स्त्रीलिंग शब्द है मयूरी। अगर बाद में जो है अंतिम पद अगर पुल्लिंग होता तो वो पुल्लिंग, उस प्रकार से उसका समास होकर के पुल्लिंग रूप बनना था। फिर है हमारे पास समाहार द्वंद्व। समाहार में द्वंद्व हो जाता है, तो समाहार किसको बोलते हैं? समाहार मतलब जहाँ पर द्वंद्व में तो वे पद प्रधानता तो है ही है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जहाँ पर दो शब्द या दो से अधिक शब्द जो हैं किसी समूह का बोध कराएं, समाहार का बोध कराएं, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और उस द्वंद्व समास में नपुंसक लिंग एक वचन का ही प्रयोग होगा, और किसी लिंग और किसी वचन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पाणि अर्थात पैर, पाणि अर्थात हाथ, और पाद अर्थात पैर। तो पाणि पादम, ठीक है जी, हाथ और पैर तो बन गया पाणि पादम। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग, क्योंकि ये समाहार का बोध कराए। उसी प्रकार से आहार और निद्रा और भय ये भी समाहार का बोध कराने, तो यहाँ पर भी नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से अहि अहिश्च नकुलश्च अहि नकुल, और इसमें फिर नपुंसक लिंग एक वचन में क्या होना, अहि नकुलम। द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानां तो ये कुछ शब्द हैं इनमें, जैसे पाणी और हाथ, पाणी अर्थात हाथ और पाद अर्थात पैर। तो पाणि च पादौ च पाणि पादम मार्द्वंगी काश्च। अब क्या हुआ कि पाणि शब्द तो द्विवचन है, अगर हम बोल रहे हैं दो हाथ, उसी प्रकार से दो पैर वो भी द्विवचन है। तो अब क्या करें, द्विवचन का प्रयोग करेंगे कि बहुवचन का वहां पर, या फिर किसका? तो यहाँ पर हो रहा है समाहार। जब समाहार हो जाए तो न द्विवचन का न बहुवचन का, वहां पर एकवचन का प्रयोग होगा, और वहां पर लिंग भी न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, फिर नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार से मार्द्वंगी काश्च पाणवी काश्च मार्द्वंगी मार्द्वंग मार्दंगिक पाणविकम अश्वारोहश्च पदातेश्च अश्वारोह पदाति। फिर जातीर प्राणी नाम, अब जब जो प्राणी नहीं हैं उनकी जाति का अगर करना हो, तो गोधूमश्च चणकश्च गोधूम चणकम धाना शशकुली। इस प्रकार से, और ये समस्त शब्द नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम हो, या गंगा च शोणश्च गंगा शोणम, किंतु गंगा जमुना होगा क्योंकि भिन्न लिंग के नहीं है। देशों के भिन्न लिंग वाले नाम हो, जैसा कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम च कुरु कुरुक्षेत्रम। तो यहाँ पे गंगा यमुना क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका भिन्न लिंग है, दोनों का लिंग एक है। परंतु जहाँ पे नदियों का लिंग भिन्न हो, जैसे एक का शोण वो है पुल्लिंग में और एक का है गंगा, ये है स्त्रीलिंग में, तो भिन्न लिंग हो गया, तो वहां पर नपुंसक लिंग होगा, क्योंकि वहां पर समाहार हो जाएगा, और समाहार में नपुंसक लिंग एक हो जाएगा। उसी प्रकार से जहाँ पर क्षुद्र जंतुएं हों और उनका शाश्वतिक बैर हो, मतलब लगातार चलने वाला जो बैर है वो बैर हो उस प्रकार से, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर समारत बंद और नपुंसक लिंग एक वचन, जैसे सर्प नकुलम मूषक मार्जारम, सर्पश्च नकुलश्च सर्प नकुलम मूषकश्च मार्जारश्च मूषक मार्जारम। फिर कुछ शब्द हैं जहाँ पर क्या होगा? विकल्प से होगा। विकल्प का मतलब, विकल्प या विभाषा का मतलब होता है जहाँ पर चॉइस है, ये रूप भी सही है गलत नहीं है और वो रूप भी सही है गलत नहीं है, दोनों का प्रयोग, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी वाचक शब्दों के समास तथा अश्ववटवे पूर्वापरे तथा अर्ध अधरोत्तरे समास भी विकल्प से समास बंद होते हैं। जैसे प्लक्ष न्यय ग्रोधम, ठीक है जी, और प्लक्ष न्यय ग्रोधा रुरुप्रेषितम रुरुप्रेषिता, ठीक है, कुशकाशम कुशकाशा व्रीहियवम व्रीहियवः दधिघृतम दधिघृते, इस प्रकार से यहाँ पर। और ये पूर्वापरेता अधरोत्तरे समास भी विकल्प से समाहार द्वंद्व होता है, तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व। फिर एक शेष में क्या होता है कि दो शब्दों का समास करने पर दो में से एक ही शेष रह रहा है। अब दो में एक शेष रह रहा है तो वो क्या होता है कि स्वरूप भी हो सकता है विरूप भी, विरूप मतलब अलग अलग उनके रूप हैं, इसलिए वो एक तो भी उनमें एक ही शेष रह रहा है या फिर समान रूप था। जैसे देव और देव का समास कर रहे हैं तो बन गया देवौ, उसमें एक ही शेष बचेगा देवौ। उसी प्रकार से अगर बहुवचन को ले लें, देव देवह देवह देवह देवह इत्यादि बहुत सारे देव हो गए, तो वहां पे भी बहुवचन का ही प्रयोग होगा, देवह इस प्रकार से रूप बनेगा। परंतु ये जो देवा रूप बनेगा इसमें एक ही शब्द शेष रहेगा, ना कि देव देव देव देव देव देवह, ऐसा नहीं बनेगा जैसे कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न था, तो उसमें क्या है कि उसमें सारे के सारे रहेंगे, इतर इतर द्वंद्व उसको कहा है। समाहार द्वंद्व में दो मिलकर के नपुंसक लिंग एक वचन वो बन जाता है समाहार द्वंद्व में, और क्योंकि वो समूह का बोध कराता है जैसे हाथ और पैर। अब एक शेष में क्या हो जाता है कि एक ही शेष रह जाता है, देव देव देव देव देव इतने सारे थे तो उसमें देवह या फिर देव देवह देवह च, वहां पर देवा वहां पे द्विवचन है तो वहां पे देवो ये रूप बन जाते हैं। अब माता और पिता ये बोलना है तो वहां पर एक ही अगर शेष रहे तो बन जाएगा पितरौ, या फिर घटश्च कलशश्च एक शेष रहे तो घटौ या कलशौ, इस प्रकार से घटौ भी सही है और कलशौ बोलना हो तो वो भी सही है। वक्रदंडौ तो वहां पर क्योंकि अब बहु द्विवचन का प्रयोग क्यों हुआ, क्यों घट और कलश ये तो दो ही है, तो दो हैं तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग होगा। अगर कई सारे होते तो वहां पर फिर एक बचता, जैसे ब्राह्मण शुद्र ब्राह्मण शुद्री शुद्र, ठीक है जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी तो ब्राह्मणों, ये यहाँ पर तो क्योंकि दो ही है तो द्विवचन बन रहा है, पर जहां पर दो से ज्यादा होंगे तो वहां पे क्या है, वहां पर एक शेष रह करके वो उसका ही प्रयोग होगा। पर क्योंकि एक शेष में ये होगा इसमें वही द्विवचन का रूप दिखाई देंगे जो एक शेष में बहुत ज्यादा, पर ये नहीं है कि वही दिखाई दे उसके अलावा। जैसे हरि हर गुरु तो वो हो गया हरि हर गुरुवा, ठीक है, पर ये वास्तव में कहाँ बना, ये वास्तव में बना इतर इतर द्वंद्व में, ना कि एक शेष द्वंद्व में। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस शब्द को पहले रखें, राम को पहले रखें या फिर शत्रुघ्न को पहले रखें, तो उसके लिए नियम कह दिया कि भाई उसके लिए नियम ये है कि जो जो उनके पैदा होने का क्रम है उसी हिसाब से जो सबसे पहले पैदा हुआ है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा है बाद में आएगा, और क्रमानुसार ये रखे जाए। वर्णानाम अनुपूर्वेण भ्रातुर्जायसः, कि वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ क्रमानुसार रखे जाएंगे कि ज्येष्ठ पहले फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस प्रकार से होगा। तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम, ये लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम ये अशुद्ध है, इसकी बजाय होगा क्योंकि राम पहले हैं ज्येष्ठ हैं, फिर उनके बाद फिर उनके बाद भरत है, फिर लक्ष्मण है, फिर शत्रुघ्न, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस प्रकार से बनेगा। या फिर अगर राम लक्ष्मण दो बोल रहे हैं तो वहां पे लक्ष्मण रामो ये अशुद्ध होगा, इस प्रकार से समास नहीं होगा। लक्ष्मणश्च रामश्च लक्ष्मण रामो ये अशुद्ध है, वहां पे होगा राम लक्ष्मण हो या फिर भीम युधिष्ठिर हो या फिर, तो इस प्रकार से समास होगा। और भीम युधिष्ठिर नहीं होगा बल्कि युधिष्ठिर भीम होगा। और क्या है कि जहाँ पर ये स्थिति ना हो, रिश्ते की बात ना हो कि भाई कौन पहले, मतलब जहाँ पर क्षत्रिय और ब्राह्मण है, तो अब क्षत्रिय ब्राह्मण में जो है वर्ण नाम अनुपरिवर्ण की, वही जो वहाँ पर ये वर्ण है, वर्ण क्या है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है, तो वर्णों में भी अनुपूर्वी रखा जाए कि ब्राह्मण पहले होगा, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये नहीं कि पहले शूद्र फिर उसके बाद ब्राह्मण फिर उसके बाद वैश्य और फिर क्षत्रिय, ऐसे नहीं, वो क्रम से ही रखे जाएंगे। और जहां पर इतरा इकारांत शब्द को पहले रखना चाहिए, और जहां पर इकारांत शब्द हो ज्यादा तो वहां पर एक को प्रथम रखना चाहिए और शेष को चाहे जैसे रखा जाए, जैसे हरिश्च हरिश्च गुरु गुरुश्च, तो वो उसमें क्या है कि हरि हर गुरु, इस प्रकार से भी वो भी सही। अजाद्य दंतम में क्या है, एक सूत्र है ये बोलता है कि स्वर से आरंभ होने वाले अ और अंत में होने वाले शब्द पहले होने चाहिए, जैसे कि शब्द है ईश्वर और उसका समास कर रहे हैं प्रकृति से, तो प्रकृति में क्या होता है, वो इकारांत है ना कि अकारांत, और वो स्वर से प्रारंभ होने वाला शब्द ही नहीं है, बल्कि ईश्वर जो है वो अकारांत है, अ उसके अंत में र के बाद जो है अ है, ईश्वर, ठीक है, तो अकारांत हुआ, और प्रारंभ में क्या है ई है, तो वो स्वर हो गया, प्रारंभ में स्वर, तो अज आदि, ठीक है, अज जो है प्रारंभ में, और अंतम अंत में क्या है अ है, अजाद्य अद अंतम, और जो है वो अंत में है, तो फिर क्या हो जाएगा मिलकर, तो वहां पर समास में ईश्वरश्च प्रकृतिश्च, अगर इन दो शब्दों का समास है तो प्रकृति शब्द पूर्व में नहीं आएगा बल्कि ईश्वर ही पूर्व में रहेगा। वैसे ही अल्पाशतरम, जिस शब्द में कम अक्षर हो वहां वह पहले रखना चाहिए, जैसे शिवश्च केशवश्च, इसमें कम अक्षर है तो शिव पहले आएगा ना कि केशव शिव, इस प्रकार से समास। तो ये है, ये इनके क्रम का अनुसार है, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये द्वंद्व समास हुआ, और पाठ्यक्रम के अनुसार ये यहाँ पे बताया, इसके उदाहरण और देखिए, जहाँ जहाँ लगे कि भाई आवश्यकता है, जानने की इच्छा है, तो वहाँ पे कहीं मैंने त्रुटि कर दी हो तो आप मुझे मेरे संज्ञान में लाएं, और जहाँ कहीं जानने की और कुछ इच्छा हो, जिज्ञासा हो, विशेष रूप से पाठ्यक्रम में जो स्पष्टीकरण अगर चाहिए इसमें द्वंद्व समास में, या और भी जो मैंने मौखिक व्याख्यान बनाए, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9052063199 मेरे दूरभाष पर, या फिर vikshama0584@gmail.com ये ईमेल जो पत्राचार भी कर सकते हैं विद्युत पत्राचार के माध्यम से, या फिर जो फेसबुक पृष्ठ है वहाँ पर भी आप अपने सुझाव या अपने विचार या अपने कोई भी बात मेरे संज्ञान में, कोई मेरी जो कमी रही वो लानी हो तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।